10 minut po 22 z wyjątkiem pewnego hiszpańskiego obrońcy. Raczej powinno być zadowolenie, że tutaj Shakira zachęcałaby się tak trochę ruszyć. Trójka Polskie Radio, Departament Rytmu i mieliśmy wsparcie z Kolumbii. Za moment natomiast środki dopingujące do zabawy z Bośni, choć akurat niezmiennie zachęcam, by lądować nad polskim morzem. Gdzie warto i dlaczego? 227 trójek może tak bardziej ruszyć na wschód, typu Stegna albo Kąty Rybackie, a może nie. Poza tym, co tam u Państwa? Gdzie i jak słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia? Śmiało tutaj zapraszamy do nas jeszcze przez godzinę i 50 minut do Departamentu Rytmu. Dobra, no to Kaja i Goran pobudzają i zachęcają do aktywności. Raz, dwa i... A ja palę faję, szuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. Może w górze rakieta lata, kierowana ręką wariata. We'll be right back.

One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have. Był w tym utworze taki sztorm w pewnym momencie, a na koniec ocean spokojny. 20 minut po 22. Szczerze mówiąc, gdybym był teraz nad morzem, no to jest taka idealna pora, by wybrać się z pewnym napojem z winogrona, usiąść na plaży, no i napawać się chwilą, wolnością i przestrzenią, po czym nagle zdjąć wszystko i po prostu wbiec do morza. Ale to jest mega przyjemność. Synoptycy, bo patrzę akurat na doniesienia pogodowe, twierdzą, że jutro też tak będzie można, będzie taka okazja. No właśnie, wracamy do głównego pytania. Gdzie nad ten Bałtyk? 227 trójek. To pytanie do państwa, a teraz no taki utwór, no właśnie sobie przypomniałem, bo to tak z automatu poleciał, który sprawia mnóstwo pozytywnych wrażeń, wspomnień sprzed no już dobrych ponad 20 lat. W trójce TVC Unpretty. To the mirror, who's inside there? The one with the long hair. Same old me again today. Program trzeci. Zobacz. 28 minut do 23 w trójce Departament Rytmu. Okej, 227 trójek, to teraz Nice Story z nadmorza. Tylko Półwysep Helski, a najbardziej Jastarnia. No jeździmy tam już prawie 13 lat, czyli właściwie co roku i co roku nas zadziwia. Zmienia się, jest super klimat, super piasek, no ale oczywiście wieje. Tak jak na Półwyspie wieje, to nigdzie. Hel, wiatr to jedno, ale też krem z filtrem na skórę, żeby nie piekło, to jednak hel. No i też mocno docisnąć, zamykając, taka porada praktyczna, ale to większość z nas wie, bo to potrafi naprawdę, delikatnie mówiąc, zirytować, gdy się na przykład w torbie taki krem rozpłynie, no i wszystko ubabrane. Dobrze, proszę Państwa, gramy dalej ten gorący piach, a trójka do tańca gra. To teraz takie Nice Story z Madonną. Gave good face, Lauren, Catherine, Manitou.

every day, yeah, yeah. Włączona, to jeszcze można się pokołysać wspólnie. 14 minut do 23. Big Mountain, utwór, który mnie osobiście kojarzy się automatycznie z filmem Orbitowanie bez cukru. To tak został przetłumaczony w Polsce w latach 90. z Reality Bites. A o filmach to też warto powiedzieć. Porozmawiamy sobie też jutro po 10. Wtedy to, jeżeli skoro dzisiaj impreza do północy, no to jutro kafe. Trójka kafe od 10 do 13 i też warto dać znać, że w roli głównej będzie Harrison Ford. Bardziej jako Indiana Jones, czy bardziej jednak jako Han Solo. To jutro. Tymczasem gdzie na to polskie morze? Ulubione miejscówki. 227 trójek. Najlepszą taką miejscówką nad Bałtykiem to jest Łeba. A dlatego, że tam jest i port, i fajna plaża po lewej stronie, i fajna plaża po prawej stronie, i w ogóle jest super miasto. Tylko z przodu, jak się stoi w kierunku do morza, to plaży akurat nie ma. To jeszcze tak w temacie Dawid podsiadł, ale on chyba bardziej na Mazurach albo nad jakimś jeziorem, skoro nie ma fal. Program Trzeci Polskiego Radia. Clock strikes upon me.